We zetten koers naar een ver vreemd land, waar de gouden zon boven de bergen staat. Ik zie wel veel, maar mijn hart dat hurt als ik jou voor een tijd verlaat. In alle havens lopen weer mooie meisjes met hun kopbaar op en neer. Het zijn bananen, groenten, kip, vis en rijst, maar ook een rum smaakt zo naar meer. Ik ben zo alleen, zo heel alleen. Niemand is nu om mij heen. Mijn hart dat huilt, ik voel me somber en dal, want ik liet jou in Kingstontown. Er is plezier op de vaste wal, en de meisjes dansen daar tot middernacht. Al ben je ook nog zo ver van mij, ik heb alleen nog maar aan jou gedacht. Ik voel me somber en down, want ik liet jou in Kingstontown. Er is plezier op de vaste wal, en de meisjes dansen daar tot middernacht. Al ben je nog zo ver van mij, ik heb alleen nog maar aan jou gedacht. La, la.